อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันแล้วนะคะในรายการธรรมารับอรุณช่วงของการธรรมสักการะค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน6ปีวอกนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะก็พระอาจารย์เมตตาที่จะหยิบยกเอาประเด็นปัญหาหรือคำถามที่ท่านผู้ใช้นามว่าจิตโตขอนแก่นเป็นผู้ถามมานะเจ้าคะในหลายประเด็นทีเดียวโยมก็จะขออนุญาตถามทีละประเด็นไปนะเจ้าคะ เ จ้าค่ะเริ่มแรกก็เป็นคำถามที่คุณจิตโตขอนแก่นถามว่าความไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์มีรายละเอียดอะไรบ้างและท่านก็ค้นในหลายสื่อก็ยังไม่พบคำอธิบายก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงหรือว่าสักการะในเรื่องของความไม่ประมาทรวมทั้งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไรด้วยเจ้าค่ะคำว่าความไม่ประมาทเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคความไม่ประมาทภาษาบาลีก่อนดีกว่านะ เอ าต้นบัญญัติของพระพุทธเจ้าเดิมท่านใช้คำว่าอะปะมาโทอะปะมาทะปะมาประมาทเนี่ยนะปะมาทะเนี่ยแล้วก็เติมอะเข้าไปก ็ คืออะปะมาโทก็แปลตรงตัวเลยคือไม่ประมาทภาษาบาลีว่ายังไงภาษาไทยก็ว่ากันตามนั้นฟาดกันไปตรง ๆ นะประมาทะก็แปลว่าเป็นไม่ประมาทตรงๆเลยทีนี้อ้าวแล้วมันหมายถึงยังไงกันแน่นี้โหวาจาครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะคุณจะใจเนี่ยไหมว่าแบบกว่าจะมาตรัสรู้เนี่ยก็ต้องสี่อสงไขยแสนมหากัปยังไม่ได้นับรวมก่อนหน้านั้น เอ าแค่ว่าหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วจนกระทั่งกว่าจะมาตรัสรู้นี่โอ้โหต้อง6ปีทำทุกขกิริยาอยู่สมาธิเสื่อมแล้วตั้งขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่หลายรอบแล้วจนกระทั่งมาตรัสรู้แล้วสอนความรู้ไว้ทั้งหมด45ปีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมาจับยัดอยู่ในคำสุดท้ายคำเดียวตรงนี ้ก่อนที่จะปรินิพพาน ถูกต้องคำที่จะไว้ลายตรงนี้ก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเนี่ยโอ้จึงเป็นคำที่แบบอมตะวาทะเลยน ะ คือแบบสำคัญมากเนี่ยสำคัญมากจริงๆคำนี้เนี่ยนะ คือ ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราจะเตือนผู้เธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดน ะ ความไม่ประมาทก็คืออะปะมาทะนะถามว่าแล้วมันเป็นยังไงคือความไม่ประมาทเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เอาภาษาอังกฤษก่อนนะพูดภาษาบาลีไปแล้วภาษาไทยไปแล้วภาษาอังกฤษนะเขาแปลนะอันนี้คือสำนวนแปลจากที่ท่านโพธิแปลนะโพธินี่เป็นพระภิกษุชาวอเมริกันผู้มีความรู้ความสามารถมากคำว่าประมาทก่อนแล้วเขาก็จะใช้สำนวนว่า heedlessness นะ heedless นะซึ่งหมายถึงความประมาทหรือบางทีท่านก็จะใช้คำว่า negligent negligent นี่ก็แบบว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจเพราะว่าประมาทเลินเล่อ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้พอใช้ในความหมายตรงกันข้ามกันก็ใช้คำว่า un-negligent บ้างหรือใช้ในความหมายคำว่า awareness บ้างเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็คือความหมายเดียวกันกับคำว่าสตินั่นเองนะ awareness หรือ attention attentive พวกนี้คือเรื่องของการมีสติเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ประมาทที่คุณจิตโตขอนแก่นถามมาเนี่ยมีความหมายถึงสตินั่นเองในสตินั่นเองถ้าสมมติเราบอกว่าด้านซ้ายสุดนะคือความประมาทใช่ไหมแล้วก็ด้านขวาสุดคือสติเนี่ยในตรงกลางนะก็จะไล่เป็นสเกลมานะมันก็จะไล่กันจากมากไปน้อยนะถ้าซ้ายสุดความประมาทเต็มที่เลยนะแล้วก็ถ้าขยับมาหน่อยก็ความประมาทลดลงหน่อยแต่สติก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยมาตรงกลางความประมาทก็ลดลงลดลงลดลงความมีสติก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เพราะนั้นในทิศทางที่มันมาสู่ความมีสติเนี่ยคือเราออกจากความประมาทมาละคือเริ่มที่จะไม่ประมาทละแต่มันก็จะดึงกันนะระหว่างตัณหา อวิชชากิเลสมันก็จะลากไปทางสู่ให้เราพลาดนะไปในทางประมาทตรงนั้นแล้วเราก็ถ้าเป็นสติก็จะดึงพาเราให้มาในทางมรรค8นะทีนี้ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็มีอยู่นะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หลายอย่างเช่นการคบเพื่อนชั่ว แ ต่คือถ้าเราคบกับมันแล้วเราไม่ได้ทำไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม เจ้าค่ะ เราก็ยังไม่ได้ทำชั่วแต่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้คือถ้าความประมาทจะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงนี ้เจ้าค่ะ เกิดจากเพื่อนชั่วที่เราไปคบนะหรือการเล่นการพนันหรือการเป็นนักเลงเจ้าชู้การดื่มสุราเมรัยนะพวกนี้เป็นธรรมะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือตอนที่เราเล่นการพนันอยู่หรือตอนที่เราดื่มสุราอยู่เนี่ยก็เรายังไม่ได้พูดไม่ดีเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คิดชั่วใช่ป่ ะ แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แต่ตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดังนั้นพอประมาทแล้วจะเกิดอะไรประมาทแล้วอกุศลธรรมมันจะเข้าได้นั่นตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่แบบขัดกันเป็นข้าศึกของกันและกันคำว่าขัดกันนี่คือหมายถึงเป็นข้าศึกของกันและกันนะความประมาทก็จะเป็นค่าศึกของสติจะเป็นค่าศึกกันเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้เราไม่ประมาทเราก็ตั้งสติไว ้ นะสติก็จะเป็นค่าศึกของเจ้าความประมาทนะสิ่งที่จะเป็นเพื่อนของสติก็คือความไม่ประมาทเราจะทำไงให้จิตของเรามาตั้งอยู่ตรงนี้ได้คุณก็ต้องคบเพื่อนดีคุณก็ต้องรักษาศีลคุณก็ต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์ก็เลิกเล่นการพนันเสพยาดื่มเหล้าก็เลิกไปเลิกไปแล้วก็จะสามารถที่จะให้จิตของเรามีความไม่ประมาทนะสร้างสติให้ได้ไล่เป็นลำดับมีกำลังขึ้นมาขึ้นมาจนถึงสติมีกำลังที่สุดเลยเนี่ยนะมีการที่จะบรรลุทำได้นะก็คือเป็นพละก็เป็นกำลังคือสติใช่ไหมม ี อินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ทำให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่คุณจิตโตขอนแก่นถามมาในข้อที่สองนะเจ้าค่ะถ ั ดไปคุณจิตโตขอนแก่นถามดังนี้เจ้าค่ะว่าวิมังสะธรรมวิจยะวิตกวิจารและวิปัสสนานั้นเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์เมตตาลงรายละเอียดด้วยเลยเจ้าค่ะจะได้เข้าใจกระจ่างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในข้อแรกคำว่าวิมังสามาจากหมวดธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาท4อยู่ในหมวดธรรมของอิทธิบาท4อันนี้จะอยู่ในหมวดที่เราจำได้คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาจำได้ไหมวิมังสานี่ก็คือการที่เราพัฒนาปรับปรุงตัวให้ดีแล้วเราจะพัฒนาปรับปรุงวิธีการการคิดการพูดการทำอันนี้ต้องใช้คุณธรรมที่เรียกว่าวิมังสาการที่เราจะมาเจริญคุณธรรมนี้ได้คุณก็มีความไม่ประมาทอยู่แล้วนั่นเพราะมีการพัฒนาปรับปรุงตรงนี้นั่นนี่คือวิมังสาที่จะอยู่ในหมวดธรรมของเรื่องของอิทธิบาท4 เจ้าค่ะ ส่วนคำว่าธรรมวิจยะนั่นแปลตรงตัวเลยก็คือการใคร่ครวญซึ่งธรรมในวิจัยก็คือการใคร่ครวญอะไรคือธรรมะนั่นเองนะอันนี้จะอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์ทั้ง7โพชฌงค์ทั้ง7 เจ้าค่ะ ซึ่งโพชฌงค์คือธรรมวิจยะเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงนั่นคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมคือการใกล้ครวญธรรมเนี้ยจะเป็นผลของสติที่ตั้งขึ้นนั่นถ้าเราตั้งสติขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือเรามารู้ลมหายใจเป็นต้นเนี่ย okay. พอเราตั้งสติขึ้นไว้อย่างนี้จิตของเราเวลามีผัสสะมากระทบเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาความชอบใจในสิ่งที่ชอบถ้าเป็นภาษาที่ไม่ชอบมันก็จะไม่ได้วิ่งหนีขยะแขยงเกลียดชังในภาษาที่ไม่ชอบนั่นเพราะว่าอกุศลธรรมนั้นถูกปิดกั้นไว้ละด้วยสติไว้ละรับรู้ก็รับรู้เฉยๆรู้อยู่ว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ไปสุขตามมันไม่ได้ไปทุกข์ตามมันนะเพราะจิตเป็นอย่างนี้คือมีสติตั้งขึ้นเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งนั้นตามเนื้อผ้าได้ ตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงของมัน ค ือถ้าเห็นไม่จริงใช่ไหมเช่นว่าสิ่งที่ชอบใจเราก็จะลำเอียงเห็นแต่ข้อดีของมันเห็นแต่สิ่งที่มันจะดีจะงามจะอยู่จะเป็นยังไงอย่างนี้นะอันนี้คือเราลำเอียงละแต่ถ้าเราไม่ชอบใจมันเนี่ยแล้วเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียของมันก็จะเป็นอคติอคติว่าโอ้นี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอคติแต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้ เรามีสติตั้งไว้เราจะไม่ลำเอียงเราจะไม่มีอคติดูมันตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นมาอย่างไรมันมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรอันนี้เราจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญซึ่งทำได้ซึ่งตรงนี้ก็คือการทำวิปัสสนานั่นเองก็คือเห็นมันตามความเป็นจริงว่ามันคือเป็นไม่เที่ยงมันคือเป็นอนัตตาแต่ประเด็นตรงนี้ที่คุณจิตโตบอกว่าวิปัสสนาแล้วก็จะเป็นนัยยะตรงนี้คือมีการใคร่ครวญธรรมในที่นี้การใคร่ครวญตรงนี้ก็จะมีระดับที่ลึกซึ้งมากน้อยแยบคายแตกต่างกันไปแต่คำว่าวิปัสสนาเนี่ยคือจะเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะว่าเอาตรงที่จะเข้าได้เข้าเข็มเห็นความไม่เที่ยงแล้วจะปล่อยวางแล้วเนี่ยตัวนี้คือวิปัสสนาซึ่งวิปัสสนานั้นจะมักใช้คู่กันกับคำว่าสมถะพระพุทธเจ้าก็จะพูดคู่กันสมถะและวิ ป ั สสนา ใช่สมถะเจริญแล้วจะทำให้จิตเจริญจิตเจริญจะละราคะได้วิปัสสนาเจริญแล้วจะทำให้ปัญญาเจริญปัญญาเจริญจะละอวิชชาได้นะธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาจะพูดไว้อย่างนี้เสมอเสม อ ซึ่งวิปัสสนาตัวนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องคู่กันไปกับคำว่าสมถะนะสมถะคือการที่ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวในอย่างกรณีของเราตั้งสติขึ้นเนี่ยนะตั้งสติขึ้นแล้วเราไม่ได้ชอบใจในสิ่งที่น่าพอใจไม่ได้เกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยลักษณะตรงนี้คือคุณมีสมถะแล้วคุณมีสมถะแล้วคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเราถึงเห็นมันตามที่เป็นจริงนะคือถ้าเราจะอธิบายจากแง่มุมของโพชฌงค์ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์มาก็จะไม่เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แต่ถ้าเราจะอธิบายด้วยลักษณะของสมถะวิปัสสนาก็ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่เกลียดกลัวในสิ่งต่างๆแล้วก็พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงนี่คือวิปัสสนาในส่วนคำว่าวิตกวิจารอันนี้อยู่ในสมาธิอยู่ในสมาธิในคำว่าสมาธิเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีความคิดแต่เจ้าวิตกวิจารเนี่ยพูดง่ายๆก็คือความคิดนั่นเองจะคิดไปเป็นเรื่องๆอันนี้คือเป็นวิตกไปจะคิดไปในเรื่องที่มีรายละเอียดลงไปยังไงอันนี้คือวิจารลงไปในวิเคราะห์วิจารอย่างนี้นะอยากแยกแจกแจงเงี้ยไปเรื่อย ๆ นะทีนี้วิตกวิจารเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิซึ่งมันจะดับหายไปนะในฌานที่สองนั่นคือความคิดนั่นเองความคิดที่เป็นกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าวิตกวิจารนะนอกจากว่าจะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นกามวิตกอันนี้ก็จะมีใช้อยู่บ้างอันนี้ก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปนะแต่ถ้าใช้คำว่าวิตกเฉยๆโดยทั่วไปก็จะหมายถึงความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามแต่คำว่าวิตกนี่ไม่ใช่ว่าตกใจกลัวนะภาษาไทยเราเอามาใช้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงความคิดนะที่เป็นคำพูดหรือความคิดที่เป็นลักษณะแบบเป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดอย่างเงี้ยเป็นวิตกวิจารเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะแต่ความคิดที่ไม่ได้เป็นคำพูดหรือความคิดที่เป็นรูปภาพนี่ก็จะแยกไปอีกเรื่องหนึ่งจะไม่ใช่วิตกวิจารนะ ค ือในสมองเรามันทีมันมีคิดหลายแบบอะบางทีก็เห็นแสงบางทีเราก็คิดแบบอัตโนมัติไม่ได้เป็นคำพูดในแบบนั้นก็มีแต่ถ้าคิดเป็นคำพูดคิดเป็นเรื่องราวอันนี้คือวิตกวิจารโอเคทีนี้ที่คุณจิโตถามเนี่ยในข้อนี้เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นมรรคทั้งหมดเลยแต่ส่วนที่เป็นมรรคทั้งหมดไล่มาตั้งแต่วิมังสาคือส่วนในของอิทธิบาท4ใช่ไหมธรรมวิจยะเป็นส่วนที่อยู่ในโพชฌงค์ทั้ง7ในวิตกวิจารเป็นส่วนที่อยู่ในสมาธิอยู่ในมรรค8ในสมถะวิปัสสนาก็เป็นส่วนที่อยู่ในองค์ธรรมที่ทำให้เกิดวิชาได้นะซึ่งตรงเนี้ยเราอย่าไปสับสนว่าโอ้โหแล้วมันทำไมเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าใจยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่งั้นนะ ค ือพระพุทธเจ้าเวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมนะบางทีเรื่องที่นี่ท่านก็พูดกับคนนี้เรื่องนี้ที่นั่นท่านก็พูดกับคนนั้นเรื่องนั้นอย่างนี้นะแต่คือไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนี้มาเทศจับใส่รวมกันคนก็จะสับสนไงแต่ข้อดีนี่คือข้อดีของความที่เราอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเทศไว้ตรงนั้นตรงนี้เราก็จึงเอามารวมศึกษากันนะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเห็นความเหมือนบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไปสับสนว่าเอาแล้วจะเอาอันไหนกันแน่ คือมันคืออันเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนคุณจะอธิบายยังไงซึ่งในธรรมะหมวดต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็จะแยกอธิบายไว้คนละวาระนะคนละวาระเราก็จะมองจากมุมไหนก็ได้ที่จะทำให้เกิดการเข้าใจได้ทำให้เกิดการปล่อยวางได้ทำให้เกิดวิชาได้อันนี้เราก็พิจารณาจากมุมนั้น เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระพุทธองค์สั่งสอนไว้เนี่ยมุ่งจุดเดียวก็คือการไปสู่นิพพานทั้งสิ้นแล้วก็หมวดธรรมทุกหมวดนี่ก็จะเข้าลงกันสอดคล้องกันไปหมดนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ว่าเพียงแต่ว่าจะสอนใครนะเหตุการณ์ไหนก็จะปรับไปให้เข้าใจแตกต่างกันไปในแตกต่างแต่ละสถานะไปนะเจ้าค่ะ แล้วก็คำสอนของพุทธะเนี่ยคือเพื่อให้เกิดการปฏิบัตินั่นเองน ะ เราให้กลายความที่เราจะสงสัยในแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ในความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยเอาออกไปซะแล้วเข้าใจตรงไหนเอาทำตรงนั้นอย่างนี้นะมันก็จะเกิดประโยชน ์สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณจิตโตนะเจ้าค่ะถามแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของอากาศเจ้าค่ะคุณจิตโตถามว่าจะใช้คำว่าข้อใดหรือกี่ข้อด้วยนะเจ้าค่ะเพื่อที่จะเอาชนะอากาศร้อนมากๆเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนทางกายนะเจ้าค่ะของคนเรานี่แหละที่อยู่ในเมืองร้อนเราในประเทศไทยในปัจจุบันนะเจ้าค่ะแต่ว่าให้ใจเราเนี่ยยังคงเย็นเป็นปกติเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้แนวคิดหรือว่าแนะนำตรงนี้เป็นธรรมทานด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณจิตโตบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีเงินไปติดแอร ์ นะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะว่าทำยังไงเนี่ยอากาศร้อนๆตอนนี้มากๆเนี่ยทำไงใจเราจะเย็นเป็นปกติเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ โอเคถ้าพูดถึงเรื่องทางกายซะก่อนนะ เจ้าค่ะ ก็อย่าไปตากแดดแล้วก็อยู่ในร่มอยู่ในที่ที่มันจะมีอากาศปลอดโปร่งลมพัดสบายดื่ม okay. น้ำเรื่อยๆอันนี้ทางราชการเขาก็จะมีคู่มือหรือว่าคำแนะนำในการที่จะต่อสู้ทางกายอยู่แล้วเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องทางใจในเรื่องทางใจคุณจะทำถ้าเราจะเอาหลายๆข้อไปเนี่ยมันจะงงเอาข้อเดียวเลยที่คุณจะทำได้เลยแล้วมันจะมีผลดีสามารถเอาชนะอากาศร้อนนี้ได้แน่นอนนะพระพุทธเจ้าเองตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยที่พุทธคยาเงี้ยหน้าร้อนนี่44องศานะ อืมเจ้าค่ะ 44องศาเนี่ยแล้วท่านไม่ได้อยู่ใต้ร่มไม้ด้วยนะไปอยู่กลางแจ้งตอนทรมานตัวเองให้ลำบากเนี่ยท่านก็ใช้คุณธรรมก่อนนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวนะจะเอาชนะได้หนาวสุดๆก็ชนะได้นะตอนฤดูหนาวอย่างเงี้ยที่พุทธคยาเงี้ยที่เราเคยไปกันเนี่ยบางที่ต่ำถึงเกือบ0องศาศูนย์องศานี่กลางคืนท่านมาอยู่กลางแจ้งนะให้ลมพัดกลางคืนมาอยู่กลางแจ้งนะให้ลมพัดกลางวันนะแทนที่จะมาโดนแดดอุ่นๆใช่ป่ะเข้าไปอยู่ในราวป่านะมันยิ่งจะเย็นเข้าไปอีกอย่างนี้นะท่านก็ใช้คุณธรรมก้อนนี้นะเพื่อที่จะเอาชนะทั้งความร้อนสุดๆทั้งความหนาวสุดๆนะท่านก็ใช้คุณธรรมก้อนนี ้ คุณธรรมข้อนั้นนะคือความอดทนนั่นเองอดทนอดทนอดทน และอดทนนะเจ้าค่ะ อดทน เจ้าค่ะ ยิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มอดทนเนี่ย เจ้าค่ะ ยิ่งใช้มันยิ่งเพิ่มนะยิ่งใช้ถึงขีดจำกัดปุ๊บโอ้ยจะทนไม่ได้แล้วเนี่ยนะเอาเราทนต่ออีกสักนิดนึงมันจะเพิ่มขึ้นมาความอดทนมันจะเพิ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ แต่เราก็อดทนเอานะอดทนนี่ไม่ใช่เก็บกดนะต้องบอกสักนิดนึงคือมันไม่เหมือนกันคือเก็บกดเนี่ยคือเก็บเจ้าอกุศลธรรมเอาไว ้เจ้าค่ะ คืออกุศลธรรมเก็บไว้เก็บไว้อันนั้นไม่ใช่แต่อดทนเนี่ยคือการที่ทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดถึงแม้ว่าเวทนาโอ้โหกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนจนจะตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นักกลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมดันออกหูจนกระทั่งปวดท้องปวดหัวไปทั่วทั้งหมดเลยเนี่ย ก็ยังอดทนได้นะก็ยังอดทนได้นะการอดทนตรงเนี้ยนะก็คือให้ถึงขีดจำกัดแล้วเราก็ทนต่อไปอีกนิดนึงนะเหมือนกล้ามเนื้อเราเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งใช้มันยิ่งดีแล้วพอเวลาที่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเช่นทำไมมันร้อนอย่างงี้ทำไมอารมณ์เสียหงุดหงิดอะไรพวกนี้เรากำจัดมันออกในวิธีการกำจัดออกนั้นนะนี่คือพูดถึงเรื่องในใจนะอย่าเก็บกดนะแต่ให้อดทนนะแล้วทำไงถึงจะเอาเจ้าอกุศลธรรมออกไปได ้ น ะ ก็คือว่าเราก็ให้เห็นโทษของอกุศลธรรมนั้นซึ่งถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในใจเนี่ยเราจะอดทนไม่ได้นะ มันจะพลิกผันดีดดิ้นให้เราไปคิดนั่นนี่นะทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะจะทําให้เราอดทนไม่ได้ละเราก็จะต้องเอาไอ้เจ้าอกุศลธรรมนี้ออกไปให้เห็นโทษตรงนี้นะมันจะทําให้คุณธรรมคือความอดทนของเราอ่อนกําลังลงงั้นฉันไม่เอามันนะฉันทิ้งความอกุศลธรรมออกไปจากใจ เจ้าค่ะ นะกุศลธรรมคือความอดทนก็จะตั้งอยู่ได้อันนี้คือข้อที่1 นะหรือข้อที่2ก็ให้พิจารณาเห็นเจ้าอกุศลธรรมเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นในการที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เห็นโดยความเป็นของที่มันไม่เที่ยงนะมันไม่มีสาระอะไรและไม่มีแก่นสารก็อย่าไปสนใจมัน ค่ะ อันนี้คือพิจารณารูปพรรณสันฐานของมันนะหรือว่าในการที่จะมองจากอีกมุมหนึ่งนะคือมีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วก็มองจากอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันก็มาเป็นเครื่องทดสอบให้เรามีความอดทนนะอย่างนี้เราก็จะวางเจ้าอกุศลธรรมนั้นออกไปได้ เจ้าค่ะ แล้วเจ้าความอดทนเนี่ยคุณใจขันติเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เป็นคุณธรรมที่จะทําให้บุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่งดงามในธรรมวินัยนี ้ นั่นคือมีคุณธรรมอยู่2 อย่างคือขันติและโสรจะคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้ด้วยคุณธรรม2ข้อเนี้ยคือขันติและโสรจะ เจ้าค ่ะตรงนี้เราก็ฝึกทําเอานะเพราะว่ามันยิ่งใช้ยิ่งมีนะอุณหภูมิมันก็ค่อยๆขึ้นถูกไหมล่ะจากตอนเช้าไปตอนสายแล้วเราก็ฝึกอดทนตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะพอมันสายขึ้นเริ่มร้อนขึ้นเราก็อดทนต่อนะถ้ามันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราต้องรีบละนะอย่าเก็บกดเอาไว้นะรีบละตรงนี้ก็อยู่ในใจอาจจะเอาเปิดเทศมาฟังเอาน้ำมาดื่มนะอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตอนบ่ายอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นเราก็อดทนต ่ อนะมันก็จะทำไอ้เจ้าความอดทนของเราเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่พระอาจารย์ชี้แนะหรือว่าจักฉามานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอาจจะสรุปลงได้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เอาจิตของเราไปจดจ่อนะเจ้าค่ะ อยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยให้ใจเราจะเย็นเนี่ยก็คือเราทำใจให้สบายว่ามันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละหน้าร้อนมันก็ต้องร้อนเราก็แบบเข้าอยู่ในร่มซะแล้วก็ไม่ต้องไปนึกว่าร้อนร้อนร้อนอย่างนี้ตลอดเวลานะเจ้าค่ะไม่เอาใจเราไปเราก็จะเย็นลงถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถามว่าใจของเราที่จะเอามาใส่ไว้ในที่ที่ดีได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือใจเราต้องมีสติแต่คือจิตเราเนี่ยต้องมีสติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสติก็จะช่วยทำให้การอดทนของเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้น เจ้าค่ะ แต่คุณตั้งจิตไว้ให้มันถูกต้องอ่ะถ้ามีอกุศลคุณต้องรีบละถ้าจิตมันจะไปอยู่ในที่ที่จะเป็นล่อแหลมให้อกุศลธรรมเข้าเราก็อย่าเอาจิตไปอยู่ตรงนั้น เจ้าค ่ ะ หรือเราจะเอาจิตมาเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนกว่านี้อีกจะบอกให ้เจ้าค่ะ ถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตเนี่ยนะแล้วทำให้เราไปตกนรกเนี่ยไฟในนรกเนี่ยมันร้อนกว่าอุณหภูมิ 40-50 องศานี่อีก เจ้าค่ะ เราเคยมีเรื่องที่เขาเล่ากันน่ะเขาไปเอาไฟจากเวจีมหานรกเนี่ยคุณเดินใจมีภิกษุผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะเขาไปเอาไฟจากอเวจีมหานรกแต่เปลวของมันเนี่ยเท่าก้านไม้ขีดเท่าหัวของไม้ขีดเนี่ยนะ แดงๆนิดเดียว จิ๊ดเดียวเนี่ยนะ จิ๊ดเดียวจ้ะค ่ ะ แล้วก็เอามาใส่ไว้กับกองไม้นะที่เป็นกองไม้ที่เปียกด้วยนะกองไม้นี่ยังไม่แห้งนะขนาดเท่าศาลาหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งเนี่ยนะไม่เป็นจุนไปในเวลาพริบตาเดียว จ้ะค่ะแสดงว่าร้อนมาก ร้อนมากร้อนมาก จ้ะค่ะ แล้วก็ร้อนกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดในนรกนี่มันร้อนกว่าบนโลกมนุษย์นี่มากๆเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอกุศลธรรมในจิตเพราะถ้ามีอกุศลธรรมในจิตนี่จะไปอยู่ตรงนั้นนะเราก็ ยิ่งแย่กว่าเดิมนะเจ้าค่ะ ยิ่งแย่กว่าเด ิ ม หลายแสนเท่า ถ้าเปรียบเทียบกับไฟในนรกแล้วเนี่ยอุณหภูมิบนโลกตอนเมษายนเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับติดแอร์เลยยิ่งสบาย เจ้าค่ะก็วางจิตกันอยู่ที่จิตแท้ๆเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้ าบ้าน เจ้าค่ะก็คำถามถัดไปของคุณจิตโตนะเจ้าค่ะถามว่าทำไมถึงเรียกนิพพานว่าเป็นธาตุเจ้าค่ะ อ๋อคำว่าธาตุเนี่ยคือหมายถึงสภาวะที่มันคงอยู่คงตัวคงที่ของมัน เจ้าค่ะ นะซึ่งพระพุทธเจ้าจะใช้เอามาติดกันกับหน่วยที่เล็กที่สุดในการที่ท่านจะอธิบายเรื่องอะไรก็ตาม เ ช่นกามธาตุก็มีหรือว่าวิหิงสาธาตุก็มีนิพพานธาตุก็มีนะคือเพื่อที่จะมาเป็นบัญญัติศัพท์ขึ้นนั่นเองบัญญัติศัพท์ขึ้นเพื่อที่ท่านจะเอามาใช้ในการที่จะเอามาบรรยายธรรมะในเรื่องต่อๆไปเช่นพูดว่านิพพานธาตุใช่ไหมก็จะมีเหตุปัจจัย ็จะมีลักษณะของมันเป็นยังไงก็จะอธิบายไปจากธาตุตัวนี ้ ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรที่มากไปกว่าเรื่องของคำศัพท์เท่านั้นเอง เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้ยังพอที่จะถามคำถามของคุณจิตโตอีกได้คำถามหนึ่งนะคะถามว่าโยนิโสมนสิการนั้นใช้กับกุศลธรรมเท่านั้นหรือว่าใช้กับอกุศลธรรมด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าใช้กับกุศลธรรมนะก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาถูกไหม เจ้าค่ะ นิโยนิโสมนสิการถ้าใช้กับอกุศลธรรมคุณก็จะได้กุศลธรรมออกมาเอาฟังใหม่นะ เจ้าค่ะ โยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าคุณใช้กับอกุศลธรรมคือสิ่งไม่ดีใช่ไหมแต่คุณโยนิโสมนสิการแล้วสิ่งที่คุณจะได้ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือสิ่งดี เจ้าค่ะ เอาใหม่แต่ถ้าอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำในใจโดยแยบกายทำในใจโดยไม่แยบกายนะทำในใจโดยไม่แยบกายถ้าคุณเอามาใช้กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเห็นคนเขาทำดีให้ทานรักษาศีลไปนั่งสมาธิใช่ป่ะแต่คุณอโยนิโสมนสิการคือทำในใจโดยไม่แยบกายเนี่ยสิ่งที่ออกมาเห็นคนอื่นก็ทำดีเนี่ยแต่ว่าออกมาเป็นความชั่วไงเพราะนั้นคนชั่วเนี่ยมันจะมีอโยนิโสมนสิการอยู่ในใจของมันอยู่ตลอดเวลาเห็นคนอื่นทำดีเห็นคนอื่นทำชั่วก็ชั่วหมดแต่คนดีเนี่ยคนดีเนี่ยนะเขาจะมีโยนิโสมนสิการอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาเห็นคนดีดีเขาก็ดีเห็นคนชั่วเขาก็ดีคือหมายถึงว่าเขาโยนิโสแล้วเขาจึงมีความเห็นที่ถูกดีออกมาเงี้ยเป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็สามารถใช้ได้ทั้งกับกุศลและอกุศลและอโยนิโสมนสิการก็ใช้ได้ทั้งกับกุศลและกุศลเหมือนกันแต่อโยนิโสมนสิการนั้นอย่าไปใช้มันอย่าไปใช้มันให้ใช้แต่โยนิโสมนสิการพอ เจ้าค่ะ โอเค ถือเป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะเจ้าค่ะคือการทำในใจโดยแยบคายเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราได้ตอบปัญหาหลายๆคำถามที่คุณผู้ชายนามว่าจิตโตจากขอนแก่นได้เขียนถามมาในรายการธรรมารับอรุณซึ่งก็เป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวที่เราจะมาแลกเปลี่ยนคำถามหรือว่าความรู้ต่างๆทำให้รายการธรรมารับอรุณของเราได้รับประโยชน์ความรู้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็จะนำมาตอบในรายการทำให้จิตของเรานั้นเนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการกันจริงๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับช่วงของการธรรมสักการะในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่21และ22พฤษภาคมคือในวันนี้พรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของธรรมสักการะเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ